sorduk beni, ne gledaj sorduk siće, svoje proživi na vreme, jer sutra kasno bit će. Svoje proživi na vreme, jer sutra kasno bit će. Ej živote, kuda tako žuriš, stani malo da odmorim dušu. Još bih teo da ljubim i volim i da pijem s jaranim mojim. Ej živote, kuda tako žuriš, stani malo da otvorim dušu. Još bih teo da ljubim i volim i da pijem s jaranim svoje. Puno si prošao s njima, pa i poželi ko sebi ljubavi, pesme i vina. Pa i poželi ko sebi ljubavi, pesme i vina. Ej živote, kuda tako žuriš, stani malo da odmorim dušu. Još bih teo da ljubim i volim i da pijem s jaranim mojim. Ej živote, kuda tako žuriš, stani malo da otvorim dušu. Još bih teo da ljubim i volim i da pijem s jaranim mojim. Ništa na svetu ne može večno da traje, i živi svakoga dana baš kao poslednji da je. I živi svakoga dana baš kao poslednji da je. Ej živote, kuda tako žuriš, stani malo da odmorim dušu. Još bih teo da ljubim i volim i da pijem s jaranim mojim. Ej živote, kuda tako žuriš, stani malo da otvorim dušu. Još bih teo da ljubim i volim i da pijem s jaranim mojim.